Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilótajáték. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság szerda esti adása, a 22-34-88-1-es telefonszámon vagyunk hívhatóak, és a 06-30-30-30-88-1-es SMS számon vagyunk üzenhetőek, annak érdekében, hogy a ti meglátásaitokkal is gazdagodjon a műsor. Annyira kíváncsi vagyok, hogy valaki, aki most hív minket, köszönöm egyébként Kálmánt a műsorban. Szervusztok, Kálmán vagyok. Hogy ki lehet, hogy mi egyáltalán mit akarhat hozzáfűzni az adáshoz, hiszen még semmit meg se fogalmaztunk. Halló, halló! Na hát körülbelül erre is számíthatunk. Szóval, jövök ide befelé, és látok egy plakátot, mégpedig egy újság, a Figyelő nevű gazdasági folyóirat címlapját. Hát mit ír a Figyelő? A Figyelő címlapján egy ilyen nagyon trendi, nyakkendős, bosszöltönyös üzletember van, és az a felirat, hogy a nyerő spekuláns. Hmm. És a csávót vigyorog a címlapon. És így belegondoltam ebbe, hogy ez korunk hőse, basszus. Tehát, hogy ott van a csávó, és ő ilyen gizda arra, hogy ő nyerő spekuláns. Tehát, de mert számodra ez egy ilyen negatív jelző, a spekuláns? Hát most a spekuláns az mit csinál? Tehát önmagában létrehoz valamit? Tehát így hozzátesz valamit ahhoz, amit jelen van? Vagy így szolgáltat valamit? Dehogy is. Hát ügyesen számsorokból, lesz, számsorokból kisebb vagy nagyobb számsorokat ír át egyik oszlopból a másikba, és ebből ilyen pénzeket fölöz le, kvázi ezt csinálja, érted? Amit, hát, hogy mondjam, szerintem egy normális rendszerben, vagy egy normális világban, ez egy ilyen járulékos tévedés nem kéne, hogy legyen, hogy emberek ki tudnak venni a rendszerből ahhoz való hozzáadás nélkül pénzeket, érted? Szerintem rossz a logikád, mert a spekuláns nem azt csinálja, hogy nézi a számokat, hanem mert akkor bárki meg tudná tenni, hanem neki infói vannak. Tehát az az ember, aki spekuláns tud lenni, az benne van bizonyos körökbe. Tehát az valami társadalmi rangot jelent. Na én értem, tehát itt spekuláns. De milyen ellenértéket szolgáltat ő azért, a pénzért, amit lefölöz, a spekuláció. Még több pénzt. De nem szolgáltat pénzt, nem rak be pénzt a rendszerbe. Pont ez a lényeg, de... Igen, de lehet, hogy a nemzetközi tőzsdén pénzt hoz az országba. És most akkor ezt komoly képpen is el tudod mondani, tehát úgyhogy nem röhögsz közben. Igen, a spekuláns a nemzetközi tőzsdén szerzett javait beljavakká teszi, bár ilyen szó nincsen a gazdaságtanban, de most akkor beljószágosítja. Szóval megláttam azt, hogy kikorunk se is visszamosolygott rám. Ő a nyerő spekuláns. És fehérek voltak a fogai? Igen, és láthatóan örült és elégedett volt. Egy boldog embert láttam én a nyerő spekuláns képében. Halló, halló! Szerbusztok! Szerintem teljesen nem vagyok tévedve. És nem azért, mert broker vagyok. Na, egy broker! Na, ha már spekuláns, és ha már nektek a spekuláns, az mindenképpen tőzsdei spekuláns. A tőzsdei spekuláns az valamilyen tőkével kockáztat, mint minden vállalkozó, és értelemszerűen igyekszik több pénzt kitedni az ő vállalkozásából, mint amit berak. Mit gyárt a spekuláns? Tehát milyen hozzáadott értéket csinál ő? A spekuláns történetesen likviditás biztosít egy olyan értékpapír piacon, ahol a résztvevőknek legkülönbözőbb aspektusból van szerepe és célja. Le kéne halkítani a rádiókészüléket. Megteszem. Köszönöm. Tehát én nekem azt kell mondanom, nem csak azért, mert én részben belőlük élek, hanem azért, mert az egész, tehát amennyiben azt mondjuk, hogy a tőzsde nem egy tök fölösleges létező dolog. És mondjuk ezt szerinted? Hát én azt gondolom, hogy nem az. Miért? Azért, mert... Mi lenne velünk tőzsde nélkül? Nagy bajban lennénk? Hát, hogy te mekkora bajban lennél, azt nem tudom. Hát mi emberek, akik élünk ebben az országban, vagy ezen az évtájonnal, ne csak rólam beszéljünk. De vállalatok és vállalkozások ...nak komoly tőkebevonási lehetőséget jelent a tőzsde. Értelemszerűen a Kovács és társa BT, aki mit tudom én, 1 millió forintból működik, arra ez nem vonatkozik. Hát akkor az olyan vállalkozásokra, amelyek kisebbek, azoknak igazából nem jó a tőzsde, hanem az olyan nagy-nagy-nagy multivállalkozásoknak, amelyeknek likviditási gondjai nem igazán vannak, na nekik jelent likviditási lehetőséget pluszba. Nem rosszul érted, és megfelelően prekoncepcionális szempontban ez a dolgot. Mert van egy csomó, igen, azt gondolom, mert van egy csomó olyan középvállalat, még a magyar tőzsdén, tehát mondjuk a magyar tőkepiac az egyébként ugye eléggé még mindig gyerekcipőben jár, de hát a világban azért nem csak a full multik, meg a legnagyobb 100 cégnek van tőzsdén a részvénye, hanem sok-sok-sok-sok ezer vállalkozásnak. Valóban nem a kis vállalkozásoknak, ez nem igaz, de egy elég komoly közép vállalati rétegnek van tőzsdén a részvénye, azért tudott részvényt kibocsájtani és ezzel tőkét bevonni a saját termeléséhez, mert ott van az a tőzsde, ahol azok, akik ők valamilyen bizalom alapján lejegyezték az ő részvényeit, azoknak piacot biztosít arra, hogy adjon meg, vegyen. Aha, és amikor megszűnne a tőzsde, tegyük fel, akkor ez a tőkebevonási lehetőség, ez lehetetlenné válna ezeknek a közép- és nagyvállalkozásoknak a számára, és akkor mondjuk mi történne? Tehát akkor mik lennének a szörnyű következmények? Tehát ijesz meg minket azzal, hogy mi lenne, ha nem lenne tőzsde. Semmi. Nem tudna fejlődni, nem tudna növekedni. Nem tudnának a nagyon nagy cégek még nagyobbá válni, hát ez szörnyű lenne. De, mi lenne velünk is emberekkel? De te megint abból indulsz ki, hogy rühelled a baromi nagy cégeket, mert azok milyen rohadt sok pénzt. Pedig ha szeretném őket, akkor örülnék annak, hogy még több tőkét tudnak bevonni, ugye? Csak szeretnem kéne őket. Nézd, most ha nagyon demagóg akarnék lenni, akkor azt mondanám neked, hogy azzal, hogy ő tőkét von be, azzal növeli a termelését, növeli a kapacitását, munkahelyeket teremt neked, meg a többieknek. De közben elfogyasztja a bolygót, ez lesz a varjon? Hát most... valamit valamiért! Hát most igen, azt is lehet csinálni, hogy bezárul minden céget, nem termel senki semmit, aminek ugye van rengeteg mellékáros következmény, ami tökre igazad van egyébként, tehát ezt nem vitatom, és akkor te elmehetsz bogyót szedni az erdőbe, és abból fogsz élni... De jó, ha nem a cégeket zárjuk be, csak mondjuk a tőzsdét. És akkor még nincsen az extra tőkebevonási lehetőség, és akkor egy kicsit esetleg lelassulna ez a folyamat. Tehát ha mondjuk ezen a folyamaton látjuk, hogy ez a katasztrófába visz minket, és a saját lehetőségeink felélése felé zúdít minket, akkor nem észszerű inkább lassítani ezt a folyamatot, semmint gyorsítani, csak mert úgy írod le a tőzsdét, ami mennyire jó, hiszen gyorsítja ezt a folyamatot, több és több, nagyobb és nagyobb likviditást biztosít, több és több tőkebevonására biztosít lehetőséget, csak hogyha a szakadék felé tartunk, akkor lehet, hogy robogunk és egyre gyorsabbak vagyunk, és ez fejlődésnek tűnik, de valójában a szakadék felé jutunk el egyre hamarabb. Nehéz ugye, mit mondasz, mert hogyha azt mondanám, hogy ez tök hülyeség, akkor ez így nem igaz. Viszont ugye akkor én meg elmondom a másik szélsőséget, ami önmagában persze így tisztán megint csak nem igaz, hogyha nem tud fejlődni egy cég, akkor ez automatikusan a visszafejlődését fogja jelenteni. Ha egy cég visszafejlődik, akkor bezárja a gyárait, elküldi a dolgozóit, akik örülni fognak a szép zöld földnek, csak nem lesz mit enniük, mert nem tud dolgozni. Ez ugyanúgy szélsőség. Amíg elnézést, amíg nem volt egy részvénytársaságok, addig az emberek nem ettek semmit. Hát de az ősember is ebett, hagyomütötte a mamutot, aztán valahogy lenyúzta és megrágta. Uh-huh. Hát pillanatnyilag nem... Van a multinacionális nagytőke által működtetett modern társadalom, nem. Illetve van az ősember által lenyúzott mamut hús evő társadalom. Te is mondasz egy szélsőséget, mert sütből az, hogy rühed ezeket a multikat, akármi igazad is lehet, de itt nem csak a multikról van szó, itt van egy csomó olyan, nem akarok a magyar tőzsdéről, de tudom, hogy a magyar tőzsdéről is példát, ami nagyon messze van a multitól, kis-közép vállalatok, amik dolgoznak így úgy, persze a tulajdonosoknak profitot hoznak. Elnézést, hány cég van a magyar tőzsdén? Jól kérdeztél, mondjuk 60, de ennek egy része inaktív a tőzsdén. És hány cég van összesen? Az országban? Igen. Rengeteg. Hát mondjuk ilyen... 60 ezer mondjuk, igen. Ugye? Hát, tehát akkor mondjuk 60 ezer cégből 60 van a tőzsdén, és közben arról beszélünk, hogy ez a tőzsde nélkülözhetetlen. Nem. Én bizonyos szempontból ezzel kezdtem, hogy a magyar tőzsde azért ez egy viszonylag kis, fejletlen. Mondhatni, hogy akár nélkülözhetetlen is, maga a tőzsde... Ugye az a spekuláns, aki ott vigyorog, az lehet, hogy az amerikai tőzsdén spekulált, lehet, hogy a varsói tőzsdén spekulált, ahol már most sokkal több cég van, mint nálunk, és még számtalan más tőzsdén is spekulálhatott. Most általában a tőzsde létéről beszélgetünk, hogy most pont a magyarra szükség van-e, hát az szerintem nem oszt, nem szoroz, sem a föld kizsákmányolásában az a 40 cégnek a fejlődése, A munkaerőpiacon már számíthat, hogyha ez a 40 cég elkezdene leépülni, még a magyar munkaerőpiacon is, de én igyekeztem... De a magyar munkaerőpiacon azt hiszem a dolgozók egyharmada vállal munkát multicégeknél, multinational nagy cégeknél. Nem és a kétharmad az kis és középvállalkozó. Nem arról szó, hogy a tőzsde spekuláns az nem végez igazából hasznos munkát is, amely értéket képviselne, hanem a mások által megtermelt javakat fölözi le. Rosszul látom én ezt a kérdést? Hát egy bizonyos megközelítésből neked igazad van, én meg erre mondtam még két dolgot, hogy az ő haszna, vagy az ő hát most társadalmi haszonnak ugye azért nem mondanám, mert akkor azt mondani, hogy hányan tőzsdének Magyarországon, mit tudom én, 100 000-en is mondtam akkor egy számot, és akkor hogyha ennek a 100 000 embernek, amiből van, mit tudom én, hány százalék spekuláns, az biztosít likviditást, azt te nem fogod társadalmi haszonnak tekinteni, de hogyha a tőzsdét ők életben tartják, én azt társadalmi haszonnak tekinteném, én nem bánnám, ha a tőzsde fejlettebb lenne, nagyobb lenne, sokkal több cég juthatna nem baromi drága bankhitelekkel, hanem esetleg tulajdoni megosztással, tőkebevonáshoz, és akkor nem kéne utálni a multit, akiről én beszélek, hanem lehetne szeretni azt a középvállalatot, aki be tud menni a tőzsdére, és így tud a saját vállalkozása növeléséhez pénzt bevonni, már ha nem mondjátok azt, hogy a középvállalat is dögöljön meg azon a szinten, ahol van, kínlódjon likviditási gondokkal. Jaj, hát azok a likviditási gondok, hát azok szörnyűek, de mi lenne, hogyha mondjuk azt a pénzt, amit a tőzsdén lehúznak rólunk, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, azt mondjuk szociális alapon osztanák le. Akkor mi lenne? A végén még likviditási gondjaik lennének, csak mondjuk egy csomóan, akik nélkülöznek ebben az országban, azok mondjuk meg tudnának élni. Rólad egy rohadt fillért nem húznak le. Azért ezt tisztázzuk. Csak kivesznek a rendszerből egy csomó pénz, olyan pénzeket... De kinek a pénzét veszik ki? Kinek a pénzét veszik ki szerintem? Senkié, tehát a miénk, ugye? Tehát, hogy ez ilyen, senkié, de hát akkor majd mi elvisszük, na? Ez jó lesz, ilyen el tudom költeni, semmi probléma. Tehát gondold végig, hogy a spekulánsnak hogy keletkezik a haszna. Úgy keletkezik a haszna, hogy ő úgy gondolja valamekkora tőkével, és az egészen kis tőkéből elindulhat, úgy dönt, hogy ő neki nem felel meg a megtakarításaira az, hogy berakja a bankba 6% kamatra, meg az se felel meg neki, hogy 8% kamatra berakja állampapírba, ő ennél többet szeretne keresni, ez mondjuk egy jogos elvárás lehet bárki részéről, és ha van megtakarítása, és úgy dönt, hogy ezt kockáztatja, akkor vesz olyan vállalatoknak a részvényeit a tőzsdén más befektetőktől, nem tőled, attól, aki eladja neki, nincs rá semmi kényszere az eladónak, amiben azt gondolja, hogy a cég fejlődésében, eredményességében, tevékenységében van fantázia, tehát ennek most a részvénynek föl kell menni az árának. És ha ezt jól gondolta, ha rosszul gondolta, akkor elbukta a megtakarítását. Ha jól gondolta, akkor megpróbálja eladni egy magasabb áron a papírt, amire majd megint jön valaki befektető, aki megveszi. De ez, hogy papírt, de hát ez egy fiktív dolog, ez nem egy valós dolog. Fiktív dolgok árucseréjéből iszonyatos pénzeket hajtanak. Gondoljunk csak bele. Nem, nagyon valós. Valós, persze, csak az... Egy vállalat tulajdoni hányadát megtestesítő dologról van. Ez így van. Na most elmondom, hogy nekem mi a bajom a spekulánssal. Ugye a részvénytársaságokban vannak a részvényesek, és az árfolyam van a részvényeknek árfolyama, adják, veszik, és ez mindenféle dolgoktól függ. A spekuláns az mindig egy cég rovására nyer. Nem. Tehát valahogy lemegy a részvény árfolyama, tehát ő pénzt vesz ki abból a cégből. Nem, van egy cég, amelyik nagyon jól termel, nagyon jól dolgozik, de mondjuk bénán spekulálnak, és kimegy tőle egy csomó tőke. Bocs, most azt kell mondjam, megbántás nélkül, hogy hülyeséget beszélsz. Nem vesz ki a cégből. A cégnek van egy csomó tulajdonosa. Van egy-két nagy tulajdonos, van egy halom kis tulajdonos, aki úgy gondolta, hogy bármikor, bármiért ennek a cégnek megvette a részvényét. De akkor, hogyha egy 1000 forintos részvény lemegy 100 forintra, akkor ezt kifizeti meg? Azt a 900 forintot? Ez valamelyik spekulás, mert ugye ti azt gondoljátok, hogy minden spekulás állandóan csak gennyesre keresi magát. De van olyan spekuláns is, aki rosszul döntött, hogy 1000 forinton megvette azt a részvényt, és amikor úgy dönt, hogy ki fizeti ki ezt a 900 forintot? Azt a cég fizeti ki, nem? Nem. Azt a cég bukja? Nem. Nem. A cég akkor nem, mindig jól jár. Nem, ez egy csodálatos világ. Itt van ez a csomó pénz, és csak itt száldos körülöttük. Csak el kell venni, nem hiányzik senkinek. Csak egyszerűen vegyük el. Nem kell érte szolgáltatni semmit. Hiszen itt van ez a tőzsde. Ez a tőzsde egy kiváló hivatkozási alap arra, hogy pénzeket, ami senki pénze, tehát a miénk, elvegyük, és éljünk belőle vígan. Nem kell érte szolgáltatni cserébe semmit, hiszen ez egy ilyen konstrukció. A konstrukció lényege az, hogy vannak fölösleges pénzek, amik nem kellenek a nyugdíjasoknak. Föllettek itt kínálva 80-szor, nem kell nekik. Ugye milyen hülye demagóg vagyok? Arról van szó, hogy ha ez a pénz senkié, tehát ha kvázi ez egy közös térben megtermelt, létrejött tőke, amelyre senki nem tart igényt, akkor arról van szó, nem arról van szó, hogy senkinek nem kell, tehát a broker elveszi, hanem hogy az állam nem tart rá igényt, nem adóztatja meg ezeket a pénzforgalmakat, nem adóztatja meg ezeket a spekulációkat, kvázi ezek a pénzek ott maradnak a brókereknél, vagy ott maradnak a spekulások, de a spekulások vágják zsebre őket, holott, hogyha ezeknek a tőkeforgalmaknak lenne egy adója, akkor ezek a pénzek, ezek visszatudnának. Robi, az a baj, hogy te hihetetlen agresszíven, hihetetlen magabiztossággal, nulla háttérismerettel kijelentesz dolgokat. Van, adóztatják a spekulás árfolyam nyereségét. Bizony, adóztatják. Ez a jó dolog, ugye? Ez régebben is volt, aztán egy ideig nem volt, és most újra van. Aha. És mennyi ez? 25%. Ó, hát ez nem lehet, nem mondjuk 85. Mennyi az esélyes? Szerintem megmondjam, hogy mennyinek kéne lenni ennek az adókulcsnak? Aminak, hogy ne érje meg spekulálni. Ha az véleményemet kérdezed. De miért? Hát ez olyan hasznos dolog ez a spekuláció. Jó, de hogyha nekem van egy cégem. Kinek árt az, hogy én kimegyek egy piacra. Ellenszolgáltatás nélkül pénzeket veszel ki a rendszerből. Nem kockáztatok. Hát mint a pókerben. Ja, úgy, mint a ruletben. Pont úgy. Pontosan úgy. Arról van szó, és iszonyat pénzeket veszel ki a rendszerből. Hát, vagy, de igen, csak a te fejedben csak az szerepel, hogy aki spekulál, az gennyesre keresi magát. Holott ez nem így van. Nem, mert van, aki veszít rajta. Hát, természetesen is. Például az a cég, akinek a részvényét de nem, a cég egyszer kibocsájtotta a részvényét. Azt egyszer a részvényesek megvették valamilyen áron, így az a pénz befolyt a cégbe, és a cég ebből működik. Igen? Az, hogy ezek után a részvényesek... De ha följebb megy, akkor több pénz van a cégnek, nem? De nem a cégnek. A cégbe bement az a pénz fixen. Pont. Annyi pénz ment be, nem megy be se több, és nem megy ki a tőzsde miatt semmi. De akkor például a Microsoft miért lett milliárdos cég abból, hogy fölmentek a részvényárai? Nem. A Microsoft nem lett milliárdos cég abból, hogy fölmentek az árai. A tulajdonosa, akit most szégyenek, nem ugrik be a neve, A Bill Gates az milliárdos lett abból, hogy fölmentek az ő tulajdonában lévő részvények ára, mert a piac úgy ítélte meg, hogy ez a cég ez baromi jó, tehát aki tulajdonossá akart válni ebben a cégben egy részvény erejéig, az hajlandó volt elég sokat adni ezért a részvényért, így felértékelődtek a Bill Gates részvényei. De ettől a cég nem lett gazdagabb, és hogyha leesnek a részvényei... Tehát akkor a cégen nem segít a cég likviditási problémáit, ez nem oldja meg. Csak egyszeri alkalommal, amikor kibocsátja a részvényeit. Pontosan. Igen, de például arra nem gondolsz, hogy ha én részvényt bocsájtok ki a cégembe, akkor elvesztem a kontrollt. Mert akkor be kell vonnom embereket, és lehet, hogy tök jó irányba mentem, de azért, mert valamiért be kell vonnom, mert hogy nincs pénz a rendszerben, ahogy a Robi mondja, és ilyen módon kell bevonnom tőkét, ezzel utána elviszik valami egész más irányba, és tönkre is megyek. Ez a mindenkori tulajdonos döntése az, hogy kibocsájt a részvényt, milyen árfolyamon próbál. Tehát, hogy eladja a cégét, vagy nem? Nem adja el, mert ugye nem kell a saját részvényeit eladni, hanem tőkét emel azzal. Tehát, ha a kisebbségbe kerül, akkor már egy idő után akár ki is rakhatják a saját cégéből. Akár ki rakhatják. Mint akár Steve Jobs-ot az Apple-től. Persze, ez a kockázat van. De ha én egy jó tulaj vagyok, aki baromi jól viszek egy céget, akkor az új részvényeseknek valószínűleg esze ágában nem lesz engem kitúrni. Valami jól tulaj, aki valami jól vizet céget, az azt jelenti, hogy mindenki színni kizsákmányolja az összes dolgozóját, és ezt hívjuk jó tulajnak. És a piacon a, piacon a létező legnagyobb árréssel dolgozik, mindenki hülyére keresi magát, hát az a jó tulaj. Igen, hát igen. Szóval akkor meg akar Figet győzni arról, hogy az tök jó, hogyha valaki ellenszolgáltatás nélkül hülyére keresi magát az, azon, hogy abból, hogy 15 másodpercen belül, ami magasan van, azt, meg, azt eladja, ami alacsonyan van, azt megveszi. Erről van szó, ugye? Én arról akarok meggyőzni... Meg egy hülyeséget beszélek, ugye? Nem, én arról akarok meggyőzni, hogy, hogy ez az ember sem neked nem árt semmit, sem annak a cégnek nem árt semmit, aminek a részvényét adja-veszi. Tehát azt mondod, hogy az a pénz, amit ő kivesz a rendszerből, annak nem lenne jobb helye, annak nála van a helye. Az jogos, hogy nála van, az indokolt, hiszen ő azt megérdemli. Ő azért megdolgozott, ő azt megszolgálta, azt a pénzt. Ezt akarod mondani nekem, ugye? De nem tud másképp kivenni. Hát a zöldséges megveszi a nagybanin a krumplit, elviszi a boltjába, és eladja a drágában. És ha nem vennéd ki, ha nem tud máshogy kivenni, és benne marad, akkor mi történik? Mik a szörnyű következmények, amiktől megvédenek, megmentenek minket a brókerek azzal, hogy kiveszik ezeket a pénzeket? Szégetnél marad a pénz, és fejlődni mernek. Nem. Akkor, hogyha ha nincs az a piac, amit részben a spekulások mozgatnak, akkor ha legközelebb jön egy középvállalat, akinek a menedzsmentje vagy a tulajdonosa úgy dönt, hogy szeretne tőkét bevonni a piacról, ami miért nem hitelt kap jó áron? Ezt miért nem lenne jobb, hogyha hitelt kapna, és megmaradna a tulajdonos kezében minden döntés? Ma a világban mindenhol vannak bankok, és általában majdnem mindenhol vannak tőzsdék. Egy cégnek, és egy cég tulajdonosának, vagy a menedzsmentjének, ez hol ugyanaz, hol nem ugyanaz, megvan a szabad döntési joga, de legalább megvan a lehetőség, hogy eldöntse, hogy ő hitelt akar fölvenni, amit majd vissza kell adnia, vagy olyan tőkét von be, amit nem kell visszaadnia, hiszen viszont az nem kell a kontrollt esetleg. Jó, elnézést kérek. Én egyébként utálom a gazdasági műsorokat, egyrészt azért, mert nem értem őket, tökre nem érdekel igazából az egésznek, talán azért nem érdekel, mert soha egy pillanatig sem értettem őket, egyébként undorodom az egésznek a világától, hogy őszinte legyek, verzióim vannak az egésszel kapcsolatban, de azért nagyon szépen köszönöm a fejtágítást ezzel kapcsolatban. Próbáltam megérteni, ha megint nem sikerült. Egyáltalán kudarc a képbe. Nekem az a bajom, hogy ahogy elmondtad, hogy utálod is, meg nem is érted, mégis nagyon határozottan kinyilatkoztad dolgokat. Mindig ezt csinálom, ebből élek. Hát ez a bajom egyébként a műsorodban. Nekem meg a brókerekkel van bajom egyébként, de most őszintén szólva, tényleg nekem meg velük van problémám. Nekem most ugye most olyan dologba kezdtél nagyon határozottan a valóságtól teljesen elszakadtan kinyilatkoztatni, ami az én szakmám, tehát én meg valamit értek hozzá, ezért ragadtam telefont némileg feldúltan, hogy arra próbáljak rávenni, hogy az, hogy valamihez nem értesz, azt rendben van, én sem értek a rózsakertészethez. De arról akkor nem nyilatkoztatok ki, mint Isten dolgokat, mert lehet, hogy hülyeséget beszél. De semmi baj, ez benne van. És pont azért olyan jó, hogy ez a műsor interaktív, hogy te betelefonálsz, és elmondod, hogy én mekkora hülyeségeket beszéltem. Köszönöm, hogy hívtál. Van itt egy csomó SMS. Sziasztok, Robi, egy kicsit visszavehetnél, mert hihetetlen ostobaságokat bírsz beszélni, anélkül, hogy egy kicsit is értenél hozzá. Sorry, de ez van, írja Dani. Bocsi, az előbb rosszat írtam, azt kellett volna írnom, hogy ti most épp szemellenzőt vettetek. Szeretem a műsort, ezért bocs, írja meg kell is. Sziasztok, mikor lehet újra az interneten hallgatni benneteket, írja Laca. Én úgy tudom, hogy már lehet, én úgy tudom, hogy ez már működik. Szerintem is lehet, kicsit halk talán, megy. Ez a srác tök értelmes volt, majdnem kezdtem megérteni a tőzsdét, írja az SMS író. Szerintem megbánta, hogy betelefonált, legalábbis remélem. Én bízom benne, hogy nem vettem meg, és nagyon örülök neki. Nagyon fölényes volt a csávó. Jó, hogy betelefonált szerintem. Jaj, hát annyira jó. Én egy kurva szót nem értettem az egészből, de én egyébként, hogy mondjam, tehát én ettől az egész, tehát a nyerő spekuláns is ott vigyorog. Tehát én erre nem tudok, de arra ugye mást mondani. Tehát, hogy így ezeket máshogy nem lehet kivenni a rendszerből, ezeket a pénzeket. Tehát ezeknek ez a sorsuk, ez az ihletett sorsuk. És ennek mi az alternatívája? Az ősember, aki megnyúzza a majmot, vagy mit, a mamutot. Tehát, hogy ez a gondolkodás. Tehát, hogyha nem a tőzsdéből élsz, és nem ismered el, hogy a tőzsdéből élni az jogos és korrekt és indokolt, akkor te egy ősember vagy, egy ősköpület vagy. Pusztítani való. Ja, hát nem, hát egy ilyen őslény. éljenek a brókerek. A részvényvásárlás olyan, mint amikor te valutát veszel. Ettől nem lesz jobb az adott országnak, de ha a valuta ára emelkedik, jobban jársz. Hol ezeknek a fiktív pénzeknek a fedezete, kérdezi KV. Sehol, ha mindenki egyszerre akarna venni, összeomlana a pénzvilág. Sokszorosa a fiktív pénz a valódinak a föld körül. Ez így van. Tisztelem, tiszteletem, miért kell egyre többet termelni és fogyasztani, kérdezi Péter. Törzshallgató vagyok, de most nagyon hülyék vagytok, de tényleg. Én egészen biztosan nagyon hülye vagyok ez, de egy kérdés mindig megfogalmazódik bennem. Szóval miről is nem akar beszélni ez az ember? Hát igen, arra én többször próbáltam rávezetni. Szerintem a legnagyobb probléma ezzel a tőzsdevilággal, hogy a cég vezetője elveszti a kontrollt. Tehát ha neked van egy KFT-d, és te téglákat gyártasz, és azt valahogy csinálod, és valahogy eladod, addig jó. És hogyha te csinálsz belőle egy részvénytársaságot, és 51%-ot eladtál a cégedből, onnantól nem te irányítasz. És lehet, hogy azt mondja, hogy hát, hogyha gazdaságosabbak akarunk lenni, rúgjuk ki Gizi néni. És lehet, hogy Gizi néni tök jó fel, meg tök aranyos, és lehet, hogy ettől most 100 000 forinttal több marad a cégbe havonta, de ettől emberileg nem jó. Hosszú távon nem jók az ilyen döntések szerintem. SMS írónk írja, minden jólét alapja a munka. A termék attól van, hogy ütöd a vasat, hogy túrod a földet, a tőzsde meg az anyját. Szóval, hogy mondjam? Én nem értek a tőzsdéhez, nem értek ezekhez a gazdasági mahinációkhoz, nem értek, de én szerintem egyébként, ha én ezt képes lennék mentálisan fölfogni, akkor már igen megértettem volna, mert már millióan elmagyarázták nekem, hogy működik ez a tőzsde, de én olyan hülye vagyok a gazdaság, hogy még azt se értem, hogy plusz áfa. Tehát én tényleg se hülye vagyok az összes ilyen pénzügyi dologhoz. De egy valamit látok, hogy a multinacionális nagy tőke, hogy a tőzsde, hogy ez az egész multi gazdasági mahináció, ez hova juttatja a földet? Hova vitte el az embert? Hova vitte el az emberi szellemet? Hova juttatja el a bolygót? Hova juttatja el a természetet körülöttünk? Nem fair trade a tőzsde. Abszolút nem. Arról van ugye? Szó, hogy a hatások, amiket a bolygóval tesz a tőzsde, amit a bolygóval tesz a multimarketing, az szerintem apokaliptikus. Na most, ha ez így van, akkor innentől kezdve engem nem érdekel, nem érdekel a gazdasági fejtágítás, hogy én nem értem, hogy akkor ezek a pénzek, ezek miért is, hogyan nem lehet máshogy kivenni, csak így, és hogy ezzel nem árt senkinek, nem a szart nem árt senkinek, nézzél körül magad körül, nézed meg az embereket magad körül, nézed meg a szellemet magad körül, nézed meg a bolygót magad körül, és utána mondjad, hogy nem árt az senkinek. Hú, de sok SMS van itt. Hajrá, Robi, sajnos igazad van, az a baj, hogy az emberek agyában víz van. Jaj, Robi, a tőzsde egyszerű, semmi munka. Nagy pénzeket szakítani, ellenben a melóssal, aki megszakadt fillérekért, írja Z. Tényleg nem érted, Robi? Ne ott keres ördögöt, ahol nincs. A tőzsde fontos, ettől még jut levegő mindenkinek, írja M. A csávó volt fölényes Puzsér. Te hallottad már magad? Hihetetlen ember vagy te, egy erőszak gombóc. Óriási dolgunk van nekünk, akik szerencsére nem ismerünk, írja SG. Hát SG, nem muszáj ezt hallgatni, érted? Hát ott vár téged szeretettel a drága jó bolgár úr. A maga kis joviális stílusával. Na, ő csak szeretne, ő, neki szimpatikus vagy alapjába véve, de szeretne megváltoztatni egy picit, mert úgy gondolja, hogy akkor még szeretné is tudna, és hát halljuk a hallgatót. Halló! Hát úgy lesz ki, hogy nincs szerencsétek, rengeteg broker és bankár hallgatja a műsort. Úgyhogy az volt a kérdésetek, hogy pillanatban nem lenne tőzsde. Azt hiszem, Robin, neked van egy kedvenc másik szektor, az úgy hívják, hogy bankszektor. Azt hiszem, mi a különbség egyébként. Akkor ezek a bankok kaszálnák halálra magukat, és Magyarországon is ez van, hogy a tőzsdére nem mennek a cégek, hanem banki hitelekből élnek, és ugye a polgár meg, ugye, tehát ugye kik a megtakarítók, mindig ez a kérdés, az állampolgár, aki nem költi el a munkából megkeresett teljes jövedelmét, hanem megtakarít, van neki 1000 forint, a 10, 20, 100, ki mennyire szerencsés, ugye, hogy azt a javat, amit ő megtermel, az a tudása, hogy a kétkézi munkája, ezt eladja valamiért, és ezért kap pénzt. Igen, és a cégek elkölti, veszik fel a bankból. És egy részét elkölti, a másik pedig meg megtakarítja. Neked is, ha lehet, van néhány 1000 forintod a bankkártyád, a bankszámládon van egy kártyád, és van egy csomó ember, akinek egy kicsit több pénze lehet, de van, ismerek olyan embert, aki 50 000 forinttal tőzsdézik. Na, hát a lényeg, hogyha nem lenne tőzsde, akkor te a bankba tartnád a pénzedet, és a bank adna rá egy kamatot, elmehetsz sok bankba, de általában az egy megfelelő kamatszintet kapsz a pénzedért. És utána a bank pedig ezt a pénzt, ezt pedig odaadná a vállalatoknak hitel formájában, és ezen keresne. Na most szerinted a bank az mit dolgozik érte? Tehát feltetted a kérdést, hogy ő mit dolgozik, bemész te a bankba, beadod a pénzedet, ő meg odaadja egy vállalatot, használja. Őrzi, hát páncélszekrényeket kikölt. Így van. Hát azt akarom mondani, hogy a tőzsde meg arra való, hogy adjanak pénzt, tehát bemegy a vállalat, azt mondja, eladom a 20%-át, 30%-át a cégemnek, és ott szerez egy javad. Te pedig neked még van egy piacod, amelyiken elcseréled ezt a mondjuk ezt a két papírodat, a piros papírodat egy másik papírra, és hogyha szerencséd van, papírokat cserélgetünk, tehát valahol valaki megdolgozik azért a pénzért, amiből papírt csinálnak, és utána papírt cserélgetünk. De van neked egy megtakarításod, és azt mondod, hogy te nem akarod a bankba tartani a pénzedet. Ez majdnem olyan, tehát egyetértek veled, lehet olyan szaga, mint egy pilóta játéknak, egy hivatalos keretek között. Egy pilóta játék. Hát mert az is a tőzsdén, ez köztudott, a nyerési esély pont ugyanolyan, mint a ruletben. Ez szuper. Ez egy nulla összegű játék, tehát az, amit te megnyersz, az máshol elbukja. Ez így van. Tehát más kárára tudok csak nyerni. Nem, van olyan, hogy amikor fellendülés van a világgazdaságban, és jól megy a cégeknek, akkor vannak olyan időszakok, hogy mindenki nyer. Ha nem adod el a papírodat, csak emelkedik az értéke, akkor a te vagyonod az nő. Olyan, mint hogy az ingatlanod, amelyikben lehet, hogy egész életedben ott lak. Nem vesz ki a rendszerből olyan pénzeket, amelyeket a rendszerbe szegény emberek raktak be. Vagy mégis? Nem veszel ki pénzt, tehát hogyha van valaki... Ugyanolyan mennyiségű pénz forog a rendszerben folyamatosan. Hát gyakorlatilag ilyen, ha nem jön bele új, tehát hogyha nem jön bele... De mindig jön bele új, nem? Hogyha nem jön bele új cég, akkor majdnem azt mondom, hogy igen, mert az ki is megy belőle, tehát a forgalma csak úgy tudsz venni, hogyha más elad. Aha. Tehát, tudod? És az a szörnyű, hogy én folyton ugyanabban a pontban vagyok, tehát én egy helyben járok ebben a témában. Haló? Jó estét kívánok! Azt szeretném hozzáfűzni ezzel a dologhoz, hogy sajnos az emberek nem olvassák el a gazdasági rovatokban a tőzsdére vonatkozó elmúlt 10-15 és esetleg 80 év tapasztalatait. Na most a következő helyzet. Általában 10-15 év alatt olyan 70-80%-ot lehet elbukni a tőzsdén, hogyha mondjuk ugye a világon mindenhol arról beszélgetnek, hogy az emberek úgynevezett nyugdíj előtt takarékosságra fektessenek a tőzsdébe. Na most ez így nagyon szép lenne, ugye, de az emberek, ha raknak be, sajnos 70-80%-át el lehet bukni. Ez Magyarországon is így van. Talán egy fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt olvastam egy ilyen magyarországi tőzsde múltjáról, az elmúlt 15 esztendőről, és bizony 75%-ot lehetett elbukni, Amerikában ugyanez 80. Tehát most nem a levegőbe beszélek, lehet utána menni a dolgoknak. És mit jelent ez? Hát annyit jelent, aki tőzsdézik, az bukik. Hát nem mindenki bukik, mert aki úgy tőzsdézik, hogy nap mint nap figyeli, hogy hova rakja a pénzét, hova vegye el, mikor adja el, de általában az emberek többsége nem ezt teszi, hanem csak úgy berakja valamire, megbíz egy brókercéget, aztán kezeli a pénzét, aztán ugye úgy elkezelik a pénzét, ugye mint is nagyon sok, ugye Reálbank, Balmag, meg stb. Ugye csak a magyarországiakat említem, és akkor nem beszélgettünk a nyugati országokról, amiket meg nem nagyon tudjuk. Köszönjük szépen! Köszönjük! Hú, nagyon sok SMS. A tőzsde szerencsejáték, ahol lehet csalni, írja a dr. Várda Ágnes. Nem értem a felháborodást, hogy így védik a brókereket. Ugye ez manapság divat? Vagy talán azt hiszitek, hogy ezt a véleményt képviselik? Hogyha ezt a véleményt képviselik, már közéjük is tartoznak? Úgy tűnik, hogy igen. Sziasztok! Én a tőzsdéhez én is hülye vagyok, de annyit felfogtam, hogyha az egyik tönkre megy, abból gazdagodik meg a másik munka nélkül. Van olyan, hogy mindenki nyer, állítólag ez elhangzott, mindjárt megkarmolom magam, írja az SMS író. Aha, tehát aki szerint te egy másikat meg nem halló, beképzelt, félművelt, nagyokos alak vagy, az már mindenképp bolgárfan. Nem a felfogásról, a stílusról írtam, írja SG. Nem bolgárfan, csak arról van szó, hogyha nem bírod elviselni a stílust, akkor értelemszerűen... De nem, Robi, ez az SMS is arról tanúskodik, hogy szeretné akar téged, SG. Nem bír. Micsoda ökörség, az egyszeri melós kockáztatja a megtakarított pénzét a tőzsdén, eszem megáll. Robi, jogos volt, például lehet, hogy nem értesz az orvostudományhoz, de egy vérző emberről jól látod, hogy nincs jól. A pasinak nem morális alapja volt, a pénz értékkiegyenlítő, nem áru. Viktor azt írja, hogy ennél rövidebben nem tudja elmondani, hogy miért volt igazam a broker arccal szemben. Robi, böszme vagy. A spekuláns abból él, hogy eltitkol dolgokat mások elől, és ebből lesz neki haszna, tehát átver embereket. Lásd, Öszöd. Háj, a tőzsdeindex nem más, mint hiszékenység, a simlisség, a hiszékenység mérőszáma. Tehát egyik oldalról a simlisség, másik oldalról a hiszékenység. Mert azon spekulálnak, hogy mi lehet, nem pedig azon, hogy mi van. Csak nem jön be, akkor bukta a befektetést. Nem tudom, hogy miért van mindenki kiakadva ebben az országban, sokan osztják az észt olyasmivel, amihez nem értenek. És ők nem rádióműsort, hanem országot vezetnek, írja Lacika. Hú. És írják egy csomóan azt, hogy miért fogalmazok meg véleményt valamivel kapcsolatban, amihez nem értek. Oké, hogy nem értek, váltsunk gyorsan témát, hogyha nem értek hozzá. Egyrészt érdeklődöm, másrészt a verzióim vannak. De pontosan úgy van, ahogyan az SMS író írja. Tehát lehetséges, hogy én nem értem azt, hogy hogyan működik az áram, mert tényleg nem értem. Tehát nem értem, hogy hogy megy abba a pici csőbe olyan végtelenül durva energia ott azon keresztül, érted? Nem értem, nem tudom megérteni, hogy működik az egyenáram, váltóáram, nem értem a működését, nem értem. De arra képes vagyok, hogy megmondjam a fiamnak, hogy ne nyúljon a konnektorba. Értve van? Értve van a dolog? Mert látom a hatását. Ez tisztában vagyok a hatásával, anélkül, hogy érteném a működését. Látom, hogy ez a multitőke, látom, hogy a tőzsdespekuláció, látom, hogy ez az egész nagy gazdasági világrend hova juttatja a bolygót, hova juttat minket, és nem kérek belőle. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság sikeresen felvásárolta a jó piaci renoméval rendelkező politológus investmentet. Ma még rejti, hogy a politikával foglalkozó, bár annak egyetlen részterületén sem kimagasló eredményességű cég milyen jövőre számíthat a demokrácia RT keretein belül. A cég alapító dr. PhD professzor Welter Münter Károly kérdésünkre elmondta, hogy ügyvezetőként a posztján marad, és továbbra sem változtat azon a mottón, amit jó két évtizeddel ezelőtt munkatársaival megálmodott, és amely filozófiának az üzleti siker tulajdonítja. Azaz légy gazdasági kérdésekben felkészületlenebb, mint egy közgazdász. Légy etikai kérdésekben tájékozatlanabb, mint egy filozófus, és légy a kommunikációban járatlanabb, mint egy valódi szakember. Most stúdió. Idegbajos leszek, komolyan mondom, hogyha még egy szót kell a tőzsdéről ejteni, én ezt annyira nem bírom, ezt a tőzsdét, és ezeket az egész gazdasági cuccokat, és ez az egész, hogy mindenki mindenhol a gazdaságról, meg ahol 5 forint leesik, az már egy jó téma ahhoz, hogy tévéműsort, meg rádióműsort csinálni. Piac gazdaságban élünk. Piac gazdaság, és én megörülök, hogy most már ez a műsor is kezd ilyen gazdasági műsor lenni, úgyhogy szerintem ezt gyorsan hagyjuk abba, mert tényleg idegrángást kapok tőle, tehát itt ültem, és így hallgattam, és így arra gondoltam, hogy át kéne kapcsolni másik műsorra. Belecsúsztunk ebbe a gazdasági témába, hogy ebben inkább hallgatnék valami mást, mint hogy csináljam ezt. Egyenáram per váltóáram egyelő AC/DC királyzenekar írja a tesz. Na, már is megértettem, így kell nekem ezt elmagyarázni. Mindjárt érthető. Na, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon figyeljetek a következő bejátszásra, mert brutálisabb lesz, mint képzelitek. Mert brutálisabb, mint amit el tudtatok valaha is képzelni, mint valami, mint bármi, ami ebben az országban eddig bármikor is felmerült. Úgyhogy jól figyeljetek, mert én se hittem ezt, mielőtt hallottam. Az egyik Kossuth téri felszólaló pénteken 50 politikus nevét olvassa fel, akik szerinte az izraelita felekezethez tartoznak, és ez bizonyítja, hogy Magyarország nem antiszemita. A felsoroltak között elhangzott Orbán Viktor, Horn Gyula, Kunce Gábor és Dávid Ibolya neve is. A Kossuth téren tavaly ősszel kitört forradalom és népszínmű első felvonásának egyik estén, szeptember 23-án valaki felállt a színpadra és 50 képviselő nevét felolvasta, akik szerinte zsidók. Molnár Tamás kossuthtéri szervező az esetről azt mondta, nem tudták, hogy ki volt az illető. A kis előadás után a pacák eltűnt, másnap azonban megjelent a listája a kordonokra ragasztva, amit a szervezők leszedtek, és a későbbiekben igyekeztek rábírni a felszólalókat, hogy ne zsidózzanak. Ez aztán nem mindig sikerült. A listás ügy azóta is folyton előkerül egyes megfigyelők és szakértők szerint akkor, amikor el kell terelni a témát valamiről, refonbakik, böszmességek, erőszakos rendőrség, stb. Álljon itt egy remek idézet Gyurcsány antifasiszta Ferenctől, aki legutóbb az MSZP tisztújító kongresszusán húzta elő a szélső jobboldali kártyát. Ma úgy beszélhet a jobboldal a parlamentben, amit a néhai Antal József, vagy még nagyobb történelmi távlatban Bethlen István útszéli szövegnek, kocsmai indulatnak tartana. A fideszes politikusoknak a szemük sem rebben, ha azon a pódiumon állnak, ahol mellettük állítólagos zsidó politikusok, miniszterek névsorát olvassák, s ha előttük a tömeg árpádsávos lobogókat lenget. Ez volt az MSZP kongresszuson február 24-én. A hiszti pedig annak rendje és módja szerint beindult mindkét oldalon. A múlt héten ennek kapcsán beszélt a magyarországi szélsőjobboldali veszélyről Gyurcsány a Brit Timesnak, és nem felejtette el megjegyezni, hogy a Fidesz nem határolódik el a szélsőjobboldaltól, sőt azon a zsidózó színpadon beszélt Schmidt Pál, a Fidesz alelnöke is. Az igazmondás bajnokai hétfőn is megmérkőztek egymással a parlamentben. Szerintem erre a listára, erre Orbán szerintem föl akart kéreckedni. Én is szeretnék rajta lenni a listán, mert érted? Egy olyan listától azért Orbánnak ne kelljen már elhatárolódnia, amelyik őt is felsorolja, mint zsidót. Vágod? Tehát, hogy ez milyen? Ha ebbe belegondolsz. Tehát, hogy így Orbán szerintem annyira örült, amikor nem hallotta, hogy ő is rajta van azon a felsoroláson, kvázi a zsidó politikus. Ki is lette a pacákot, ahogy elhangzott. Ezt a pacákot? Ki volt ez a pacák? El sem tudom képzelni, valami turbó magyar. Jó, hát semmi, valami idióta. De önmagában az, hogy Orbán Viktor felkerült a listára. Mert hogyha jó Orbánnak, akkor... Hogy? Ha jó Orbánnak, hogy felkerült a listára, ki tudja, ki írta a listát. Hát ők azt állítják nyilván, hogy a listát az élet írta. De a listát nyilván ők írták, és hát... Hát, hogy mondjam, hát nyilván förtelmes egy ilyen lista, meg egyáltalán egy ilyen listát röpköznek. Ez önmagában, de hogy Orbán szerepel rajta, szerintem ez Orbánnak annyira jó, ha belegondolsz. Tehát, hogy ez csak gondoljál bele, hogy most ezek után aztán lehet követelni Orbántól, hogy határolódjon el egy olyan zsidó listától, amin rajta van a neve. Érted? Ja. Hát innentől közöslegesen elhatárolódnia, sőt, hát innentől kezdve ő jogosan érezheti magát megtámadva ezáltal a lista által, illetve azáltal, aki felolvasta. Nem? Így van, már amennyiben ez támadás. Az a helyzet, hogy itt több dolog kavarok bennem ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Ugye most Gyurcsány is kifejtette a véleményét a zsidózásról. Most ez így napirendre került. Egyrészt az a véleményem, hogy sok nem erről kéne beszélni. A vízidíjról kéne például beszélni, hogy ebbe bele fogunk dögleni. Arról kéne beszélni, hogy Szlovákiában meg lerázták magukról a vízidíjat. Csehországban tervezik, hogy bevezetik. Nálunk bevezették. Ez nem jó dolog. Arról soha nem beszélnek, hogy Szlovákia vajon miért hagyott fel a vízidíjjal. Én arra vagyok kíváncsi, hogy milyen alapon szedik a vízidíjat, amikor mi TB-t fizetünk. Például. Tehát ezt én nem tudom. Én soha nem adtam pénzt orvosoknak. Én nem akarok ezen túl sem. Mert ugye azt mondják, hogy ez az első lépés, hogy majd megszüntetik ezzel a paraszolvenciát. Én nem adtam eddig sem, nem akarok ezután sem pénzt adni az orvosoknak. Szóval fontos kérdésekről kéne beszélni, és most előjön ez a... Na jó, de hát addig se kell ezekről a kérdésekről igen, beszélni. Igen, másrészt pedig igen aggályos Magyarországon hát szerintem van antiszemitizmus Magyarországon, és ez egy igen aggasztó helyzet, és ez csak erősödik. Tehát nagyon sok minden kavarok bennem ezzel kapcsolatban. Nem tudom, volt valamelyik tévén egy felmérés, nem tudom, hogy ezt látta, de az idegengyűlöletről a lakosságnak mindösszesen 6%-a mondta azt, hogy bárki jöhet és letelepedhet Magyarországon. Ez nem pusztán idegengyűlölet, nagy részt a jólét és az nem idegengyűlölet, az alapvetően nem abból indul ki, hogy én gyűlölöm jó azt, lét, aki más mint én. Jólét. Relatív jólét van, érted? Hát most a kínaiak jönnek, azokhoz képest jólét van, érted? Azért tudok mondani neked néhány kontinens tagonnal, de olyan emberek jönnek, akikhez képest mi jól élünk, érted? Másfél millió ember mély szegénységben él. Lehetséges. Magyarország és Budapest nem ugyanaz, de azért az arányokat, jó, de nem. Az, hogy itt mit látsz, jó, nem azért Magyarországon megnézed az arányokat, Magyarország még mindig a világ jóléti negyedéhez, vagy inkább azt mondanám, hogy hatodához tartozik. Igen, de ahhoz képest, ahova pozícionálják magukat a magyar emberek. Tehát a magyar ember az egy fejlett nyugati európai államhoz méri magát. Ehhez képest sehol nem vagyunk. Ez a hír kompletten olyan volt, mint egy rossz operett fináléja. Mindenki minden szerepben próbál labdába rúgni. Már csak a függöny jöhet. Mrozsek a róka zsidó, ajánlom, írja Kávé. Kávé, én is ismerem ezt a novellát, ezt mindenkinek én is ajánlom, ez a Mrozseknek a Gyanú című rövid, egészen rövid kis egypercese. Mindenki olvassa el, mert nagyon-nagyon tanulságos, és pontosan erről szól. Sziasztok, a szerencsejáték RT szerintetek mi? A sorsolásig befolyt milliók, egy napi kamata mennyi lehet? Mennyit kaszál az RT, kérdezi Louis. Hát igen. A kormány meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, és gondoskodik az ellátás anyagi fedezetéről. Alkotmány, 7. fejezet, 35. paragrafus, 1/G pontja szerint. Nocsak-nocsak. Alkotmány ellenes a vizitdíj? Ki tudja. Hát a szellemével úgy tűnik mindenképpen. Hiába zörögnek a halottak, egymás tyúk szemén taposnak. Az egyik azt mondja, nagyon fáj, a másik örömében táncot jár. Hely te bunkócska, te drága. Együtt ültem a komcsikkal, iszappakoláson, írja Zsül. Jó, hát ez kiváló volt. Szép életed lehet. Én kisgyerekként is hülyének láttam apámat, amikor zsidózott. A zsidózás koros, kúros dolog. Írja dr. Várda Ágnes, aki pszichiáter, úgyhogy higgyük el neki. Cigány zsidó Orbán, ezt írja az SMS író, he-he-he-he-he, hova szültél, drága édesanyám? Engem kihagyott a felsorolásból a bunkó, írja M. Vannak még, akik szeretnének felkéreckedni a listára. Szia, Robi, szeretem a műsorod, de miattad azért nem záratom be a tőzsdét. Ez ki írta? Ezt egy nagyon adta nekünk. A tőzsde... becsábít sok balek volt, akit kifosztanak, vagy ez talán már volt. De vaj, miért demokrácia részvénytársaság a műsor címe, ha a tőzsde oly irtóztató fogalom számotokra hasít belém, a tudni akarás, írja Fruzsi. Na pontosan erről van szó, mert ilyen irtóztatónak látjuk, ilyen borzalmasnak látjuk ezt a magyar valóságot. Ezt megérted, hogyha elolvasod a Corporation című könyvet. De tényleg, vagy nézd meg a Corporation című dokumentumfilmet. Olyan vagyok, mint az agresszív kismalac, aki beleesik a verembe, és amikor... szólnak neki föntről, hogy várj egy kicsit, hozok egy kötelet, leeresztem neked. Nem várok! Ugyanígy érzem magam, de ugyanígy vagyok a tőzsdével, komolyan mondom. Tehát, hogy sokszor így, értem, de nem is akarom érteni anyukat! Sokszor aggódom ám érted, amikor hallgatszak. Olyan? Úgy elmegy a pumpa. Igen, tehát ez így érezhető. Szinte várja az ember, hogy egyszer csak elhallgatsz. Azt várhatjátok. Maguk mentik a menthetetlent. Az önök pártja magyarázza a magyarázhatatlant. Az önök pártja elmossa azt a különbséget, amely különbség korábban még volt tisztességes jobbközép konzervatív pártok és szélsőséges radikálisok, nacionalisták és soviniszták között. Ez az önök pártjának felelőssége. Micsoda? Ki menti a menthetetlent, magyarázza a magyarázhatatlant? Igazából nem tudom, hogy melyik pártról beszél, az MSZP-ről? Na várjál. És a túlságra gondol? Lejátszom neked még egyszer, hát ha úgy könnyebb lesz. Maguk mentik a menthetetlent. Az önök pártja magyarázza a magyarázhatatlant. Az önök pártja elmossa azt a különbséget, amely különbség korábban még volt tisztességes jobbközép konzervatív pártok és szélsőséges radikálisok, nacionalisták és soviniszták között. Ez az önök pártjának felelőssége. Mi a konkrétum? Miért volt soviniszta a Fidesz, mikor mosta el a különbséget, ami a rendes konzervatívok, meg a soviniszta szélsőségek között volt? Tudnod kell, hogyha te figyeled a politikát, akkor neked nyilván... Nem értek ehhez se, úgy tűnik. Ez eddig csak a gazdasághoz nem értettem, de most már ehhez se úgy tűnik, mert nem tudom. Mi történt? Mi? Volt valami soviniszta, szélsőséges kijelentése valamelyik fideszes politikusnak mostanában? Valami kirekesztő, vagy valami fajgyűlölő? Valami rasszizmus elhangzott? Elmúlt 10 éves tevékenységére gondol a Ferenc. Aha. Most én gondolom azt, hogy Ferenc az, aki mentegeti a menthetetlent és magyarázgatja a magyarázhatatlant. Én úgy gondolom, hogy a menthetetlen és a magyarázhatatlan kategória az, amikor eltitkoljuk az ország helyzetét az ország polgárjai elől, sőt az ország választott képviselői elől, csődbe visszük az országot annak érdekében, hogy a szarból visszakaparjuk a kormányzást, majd pedig az egészet a társadalom nyakába varjuk, velük fizettetjük meg. Mindeközben pedig azt kiabáljuk a pofájukba, hogy bátran utána magyarok együtt csináljunk egy jobb, egy élhetőbb Magyarországot. És az, akinek ez nem megy le a torkán, és mondjuk ne adj Isten kinyitja a száját és pampog, annak jól beverik a pofáját gumilövedékekkel, meg viterákkal. És hogyha megmered védeni magad, tehát sisak van rajtad, vagy védő mellé. Sisakot vagy védő mellényt veszel föl, hogy mondjuk túléljél egy tüntetést, vagy egy demonstrációt. Egy békés demonstrációt, igen, amit a rendőrség biztosít. Igen, igen. A maga számára természetesen, illetve a hatalom számára. De az jut eszembe ezzel kapcsolatban, ugye azt hiszem, március 31-től, ha te sisakba mész egy tömegdemonstrációra, akkor vélelmezhető rólad, hogy te rossz szándékkal mész oda, ezért majd szépen elvisznek. Na most ugye a Critical Mass, ahol össze szokott gyűlni olyan 30 ezer ember, kerékpárosok tüntetnek, hát demonstrálnak, legalább a fele sisakban van. Mit fognak kezdeni ezzel a rengeteg kerékpárossal? Akik sisakban mennek demonstrálni. Ilyen rohadt elveszemültek, hogy sisakban mennek demonstrálni. Na, ja, de egyenként le fogják venni szépen a sisakot, vagy megyünk be az őrsre és kész. Ez így van. Nem fognak kerékpárosok minden estül. Szóval, van itt néhány nagyon vicces SMS. Itt van például egy vicc, de tényleg vicces. Gyurcsány gyomrában találkozik Orbán és Kunce. Orbán kérdezi Kuncét. Te hogy kerültél ide? Én alulról jöttem, válaszolja Kunce. Kaptunk még egy nagyon vicces SMS-t. Nem akarok egy listán lenni Orbánnal, azonnal húzzanak le, írja Bolgár György. Ez elég durva. Harmadszor azt szeretném elmondani, hogy Magyarországon van egy hetilap. Van egy hetilap, amely a magyar hungaristákat hősként ünnepli. Van egy hetilap, amelynek alig van olyan száma, amely ne nyújtana támogatást szélsőséges, radikális, helyenként antiszemita eszméknek. Van egy hetilap, amely szégyene az országnak. Van egy hetilap, amely szégyene annak a jobboldalnak, amely jobboldal mindig értette, hogy mi a különbség a tisztességes, jobboldali konzervativizmus és a hungarizmus, vagy éppen a nemzeti szocializmus között. Önök ezt a hetilapot, mint kedvenc hetilapjukat ajánlják, önök ennek menlevelet nyújtanak, önök segítik, hogy a radikális antiszemita eszmék Magyarországon elfogadottak legyenek. Mindez miért? Hatalmi önzésből és gyengeségből. Ezt állítottam, és ma is ezt állítom. Sajnálom önöket, sajnálom a magyar demokráciát, uraim. Köszönöm szépen. Gyurcsány sajnálja a magyar demokráciát. Hát ez szuper. Van is rajta sajnálni való. Hát ez szuper, de nem sajnálni kéne a magyar demokráciát, hanem eltávozni annak éléről, hogy felszabadulhasson. Ez olyan, mint amikor ütöm vágom a pofádat, és közben azt mondom, hogy féltem az egészségedet. De nem? Nehogy megsérülj, vigyázzál, bír! Jó hasonlat. És ha van nálad 300 forint, mehetsz az orvoshoz. Ja. A rajta kapott gyermek indulatai bár érthetőek, de oktalanok. Mi van? Itt lehet, hogy most arra a pedofil törvényre gondol, amit éppen most akarnak beterjeszteni? A rajta kapott gyermek indulatai bár érthetőek, de oktalanok. A rajta kapott gyermek indulatai bár érthetőek, de oktalanok? Kit kaptak rajta? Nekem úgy tűnik, hogy az összödi beszéd kapcsán Gyurcsányt kaptuk rajta azon, hogy éppen egyik kezével a lekváros bödömben van, a másik kezével meg éppen oda csap a pofánkra, hogyha éppen szólni merészelünk arról, hogy a lekváros bödömben van a jobb kezed, Feri. Tévedsz, mert Ferenc büszke volt tettére. Ferenc büszkén vállalta, hogy beismerte végre. De mi a heti lap egyébként? Ezt sem nem tudom. Van egy heti lap, biztos amely. Tudják. Ezek ott bent egy nyelvet beszélnek. Robi, ha sokat hallgatlak, még a végén az MSZP-re szavazok, írja egy SMS író. Csak gratulálni tudok ez a döntéshez. Csak folyvást, hogy én miattam fogsz te az MSZP-re szavazni, de tényleg, tehát, hogy... Csak annyi, azért, mert mocskos fasiszta vagy. Azért. Mert fasiszta vagy? Jaj, hát az én tőlem aztán annyi fasizmust hallhattál. 1992-ben, mikor Magyarországon először tűntek fel az Árpád-sávos zászlók, talán Gönc Árpád köztársasági elnök úr parlament előtt elmondott beszédében, akkor Magyarországon a parlamenti erők, talán a Fidesz is értette, hogy miért nem lehet Árpád-sávos zászlókkal Magyarországon köztereken megjelenni, és miért nem fér bele a demokratikus véleménynyilvánítás. Én azt gondolom, hogy ez valóban fontos kérdés, de nem most. Tehát ez szemétség előhúzni ezt a kérdést jelen pillanatban. Vannak itt tippek, hogy most a Nemzetőr a hetilap, amiről szó van, vagy a Demokrata a hetilap, amiről szerintem szó van. Szerintem a Nemzetőr talán. Én egy valamire vagyok kíváncsi. hogyha az Árpád-sávos zászló ennyire fáj Gyurcsánynak, akkor miért esküdött föl az Árpád-sávos zászlóra? Hm? Mert amikor ő az alkotmányra felesküdött, tehát amikor elmondta az alkotmánynak azt a bizonyos passzusát, ami az esküben benne van, akkor ő előtte felvonultak ott a koronaőrök, vagy én nem tudom kicsodák, és mindegyiknél volt egy zászló. 12 koronaőr 12 zászlóval vonult fel. És abból a 12 zászlóból kettő is Árpád-sávos volt. Tehát Gyurcsány Ferenc miért esküszik fel egy olyan zászlóra, ami szerint egy nyilas jelkép? Szerintem is nyilas jelkép. De akkor viszont húzzon a parlamentből, akkor viszont takarodjon az országzászlók közül, hogyha nyilas jelkép, ha viszont meg az országzászlók között van, akkor meg ne erre hivatkozva rekesszük ki a politikai ellenfelünket. Tehát némi következetességet szabad kérni? Az önök pártjának hozzászólói soha egyetlen egy alkalommal nem mondták azt, hogy megállj, hogy Magyarországon nincsen helye antiszemita kijelentéseknek. Az önök pártjának felszólalói odaálltak a Kossuth téren ácsolt színpadra, és nem mondták azt, hogy olyan áron nem kell nekem a ti támogatásotok, hogy az imént még 50 állítólagos zsidó származású politikus nevét olvasták. Az önök pártja soha egyetlen egy alkalommal nem mondja azt a nyilvánvalóan helyenként nem is burkoltan zsidózó szélsőségnek, hogy önök támogatása nekünk nem kell, mert ha csak ilyen támogatással lehet többségbe kerülni, akkor inkább kisebbségben akarok maradni, mert hogyha zsidóznak, akkor én zsidó vagyok, ha cigányoznak, akkor cigány vagyok. Ezt az önök pártja nem tette meg sohasem. Oké, ha zsidóznak, akkor zsidó. Ha cigányoznak, akkor cigány. Csak egy valamit magyarázzanak el nekem, legyenek szívesek. Miért miniszterelnök? Miért miniszterelnök? Ha zsidóznak, Gyurcsány, legyen zsidó. Ha cigányoznak, Gyurcsány, legyen cigány. De egy percig se legyen tovább miniszterelnök, ha egy mód van rá. Egyébként ez a humanista kiskáténak az első fejezete. Hogyha zsidóznak, zsidó vagyok. Ha cigányoznak, cigány vagyok. Hogyha mondjuk hozzá lehet fűzni ehhez mondjuk azt, hogyha valakit alaptalanul lenáciznak, akkor ehhez hozzá lehet fűzni azt, hogy akkor én náci vagyok. Tehát akkor adott esetben odállok ő melléjük is, hiszen mindig az üldözött kisebbség oldalán állok. Hát itt ha is elmehetünk, vajon? Mert ez is egy jó kérdés. A másik kérdésem pedig az lenne. Nem, hogyha alaptalanul lenáciznak, hát akkor nyilvánvalóan antifasiszta vagy. Világos, de ha alaptalanul valakit lenáciznak, akkor te odaállsz mellé, hogy jó, ez nem ugyanaz, ez egy összemosás. Ez egy összemosás. De mi ez összemosás? Mert ez nem azt jelenti, nem lehet egy lapon emlegetni ezzel, hogyha lenáciznak, akkor én náci vagyok. De nem teljesen mindegy, hogy milyen alapon üldöznek, ha egyszer jogtalanul üldöznek. Tehát, hogyha eljön egy nap, tegyük fel, és azon a napon mondjuk engem üldözni fognak azért, mert náci vagyok, és engem le fognak nácizni, és azért fognak üldözni, mert náci vagyok, bár te tudod, mert ismersz. Ha lesvábolnak, akkor én sváb vagyok. Hát, hogyha a svábokat üldözik, akkor én sváb vagyok, ha úgy tetszik, érted? Tehát igen, kvázi, hogyha jogtalanul üldözik a nácikat, érted, és rásütik valakire, hogy náci azért, hogy üldözhessék, akkor vajon elmegyek-e odáig, hogy odállok mellé, és azt mondom, hogy akkor én is náci leszek, akkor üldözzenek engem is, mert mindig azoknak az oldalára állok, akiket jogtalanul üldöznek. Nem olyan nehéz ezt elképzelni. Ez is csak egy gondolatkísérlet. Ez így van. A másik kérdésem az lenne. Mikor mondta el azt az MSZP, hogy aki antiszemita, az őrán ne szavazzon? Elhangzott ez eddig? Valaha is? Mert én nem emlékszem rá. Tehát szeretném felszólítani nyomatékosan Gyurcsány Ferencet, hogy mondja el azt, hogy ha bárki is antiszemita vagy cigánygyűlölő, ha bárkinek is ebben az országban averziói vannak a cigányokkal vagy a zsidókkal, az soha, de soha többé ne szavazzon az MSZP-re, mert az a szavazat az MSZP-nek nem kell. Ez még nem hangzott el így ebben a formában, úgyhogy szeretném most felszólítani Gyurcsány Ferencet, hogy határolódjon el azoktól, az antiszemita szocialistáktól. De hogy mint például Cuslák, mint például a drága aki most már megint megyei vezető. Nocsak, megint megyei hoppá, vezető hoppá. Az antiszemita Cuslák. Úgy tűnik, hogy az MSZP nem határolódik el, nemhogy nem határolódik el, újra kebelére öleli a megtért antiszemita báránykát. Nem, mert Cuslág azt mondta, hogy ő az országos politizálástól visszavonul, és ehhez tartotta is magát. Jaj, de a helyi szintek helyük van a náciknak? Vagy helyük van az antiszemitáknak? Vagy mi a helyzet a pluszlágokkal? Tehát amikor a saját kiskertünkben kéne körbenézni, és a saját antiszemitáinktól kéne megszabadulni, akkor mindjárt más a helyzet? Mindjárt a sokorság, komasság, káderség az mindjárt az egy pozícióban helyezik. Azért is érdekes ez a helyzet, mert én a Fideszben nem emlékszem ennyire nyilvánvaló ilyen antiszemita kiszólásra. Te emlékszel ilyenre? És Robi az SMS falat olvas. Nem. Nem. Őszintén szólva nem. Ugye? Nem. Érdekes. Tehát amikor te úgy szoktad deklarálni ezt a két pártot, hogy az egyik az antikommunista, a másik az antifasiszta, én azt mondanám, hogy az MSZP rég nem antifasiszta. Ahol van egy szekeres, aki rehabilitál egy csendőrt. Ugye? Uh-huh. Ahol a cuslágokat csak úgy elnézzük. Aha. Az a párt nem. Ahol nem zárjuk ki. Ahol nem zárjuk ki a cuslágot. Az a párt, ahol újra politizál cuslág, de tényleg? Tehát mi különbözteti meg ezt a két erőt? Az egyik koronát húztat, a másik nem. Ugye? De tényleg. Tehát, tehát most már ezt sem lehet mondani, hogy az antifasiszták és az antikommunisták. Van a piros, meg van a nem, hát antikommunisták azt én nem mondanám a Fideszre, tekintettel, hogy tele van volt komcsikkal az frakciójuk. Hát attól még. Jó, hát te hogyan leszel így antikommunista? És milyen antikommunista vagy? Azért Robi, mert akkor azok nem meggyőződéskös kommunisták voltak, hanem megélhetési kommunisták, és ez az egy útjuk volt, arra, hogy érvényesüljenek. Ne bántsad azokat. Ez pont olyan, mintha egy ilyen, nem tényleg, MSZP pártfórumon hallanám. Ez az egyetlen út, hogy érvényesüljé. Fletó fajtalankodik kiskorú demokráciánkkal, írja Bujkó. Ez nagyon. Lehet, hogy a Magyar Fórumra, a Magyar Jelenre gondol. Írják. Az a baj, hogy van sok. Tehát azért egy 5 évvel ezelőtt nem volt ennyi antiszemit alap. Azért én ezt aggályosnak tartom. Mondom, nekem a... Volt egy csomó. Nem tudom, ennyi nem volt. Jó, hát ne, jó azért gyorsan. Nem voltak ilyen hálózatban, nem volt ennyire szervezett. Tehát én ezt én rossznak tartom. Egyedül azzal van bajom, hogy ezt a Gyurcsány most miért vette elő. Ez nem egy őszinte dolog most elővenni. Amikor van annyi baj, amiről neki kéne beszélnie. Hát igen, de nem véletlen ez a téma. Szevasztok srácok, összehasonlítottátok már figyelmesen az Árpádsávos és a nyilas zászlót? Üdv Árpád, én igen. A nyilas zászló az is Árpádsávos zászló volt, de hogyha én jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, mert megnéztem egy párat, abban van egy zöld nyilas kereszt, és van benne egy H betű a nyilas zászlóban. Figyelj, amíg a néplélekben úgy él, hogy a piros-fehér csíkos zászló az a nyilas zászló, addig ez nyilas zászló. Kész. Pont. Hát, lehet itt magyarázni, meg lehet mondani, hogy biztos vagyok, hogy egy csomó mindenki, figyelj, de biztos vagyok benne, hogy egy csomó mindenki, aki kibegy és nyilas zászlót lobogtat, az nem úgy lobogtatja azt a nyilas zászlót, hogy ez egy nyilas zászló, vagy Árpádsávos zászlót lobogtat. Nem nyilas zászlóként lobogtatja, hanem mondjuk a nem tén az Árpád ház zászlója lobogtatja. Tehát azt mondod, hogy aki utcán zászlót lobogtat, az mind hungarista. Nem. Inkább azt gondolom, hogy ezt fajta devianciának gondolják, mert hogy részben nagyon fiatal emberekről lehet szó, és pusztán azért lobogtatják, mert hogy ezzel most ők aztán nagyon a szélére kerülnek. De lehet, tehát ők most nagyon kemény csávokat vannak azért érzik igazán a sajátjuknak, lehet, hogy azért érzik igazán a sajátjuknak, mert nem ismerik el, hogy az övék, tehát mint egy kvázi el akarják terelni tőlük, és ezért aztán kvázi dacból is, ha érthető. Megmondom, hogy miért nem fér bele. Azért nem fér bele, mert Magyarországon több százezer zsidó halt meg úgy, hogy azon eszmék juttatták őket halálra, amely eszmék az Árpádsávos zászlót vették elő saját szimbólumaiként, és ezen zászlókat ma önök újra használják. Az önök kongresszusán ez a zászló megjelenik. Az önök elnöke és pártigazgatója nem érti, hogy lehet, hogy a nyilasak zászlaja, amely tartalmazott egy nyilas keresztet is, és ezen zászló között van különbség, de egy dolog egészen biztos. Magyarországon százezrek számára, talán milliók számára az a zászló, amelynek önök menlevelet adnak, a legszörnyűségesebb dolgot jelenti. A holokausztot, magyar emberek százezreinek megölését, egy olyan eszme nevében, amely nem igazolható, egy olyan eszme nevében, amely Magyarországra és Európára tragédiát, sötétséget, embertelenséget hozott. Megmondom, hogy miért nem fér bele. azért nem fér bele, hogy ez az ember oktasson minket demokráciából. Meg egyéb másból. Vagy bármiből, mert ez az ember ez visszaélt a bizalmunkkal. Erre az emberre rábíztuk a közös kasszát, és ez az ember a közös kasszát kifosztotta, behazudta nekünk, hogy az tele van, behazudta nekünk, hogy ő abból osztogatni fog, majd pedig, amikor a választások után véletlenül, nagy véletlenségben, miután a haverjainak így megmutatta, hogy mi van, egyik haverja az úgy... Egy szűkasztott körbeültek. Igen, rögzítette azt, hogy ebben mi van, és így mindannyian megláttuk, hogy ebben nincsen semmi, azóta sarcol minket. Ha a pofánkat kinyitjuk, beveri, nem ez a demokrácia alapja. De nem ez a demokratikus vezetés, ezért nem fér bele. Tudod, mit gondolok egyébként? Hogy Gyurcsány Ferencnek abszolút megvan a joga az saját véleményéhez, és egyébként, hogy ha engem kérdezel, én sem lobogtatnék Árpád Sávos zászlót. Nem lobogtatnék Árpád Sávos zászlót. De ez az ember addig egy rohadt szót ne szóljon, amíg miniszterelnök, mondjon le, és írjon erről egy tanulmányt, és azt a tanulmányt, azt adja közre majd a Népszabadságban, vagy ahol neki tetszik, amelyik újság neki tetszik, és aztán én azt a tanulmányt majd szépen elolvasom, és akkor majd lehet róla vitatkozni. Ez egy érdekes felvetés lesz. De nehogy már, mint miniszterelnök, ő minket oktasson demokráciából. Addig, amíg ő miniszterelnök, addig ezek a felvetések legalábbis nevetségesek, impertinensek az ő részéről. Minden olyan felvetés, amelyben ő demokráciáról, meg emberségről, meg tisztességről okít minden. Azt azért nem az mondjuk, provokáció. Azt azért nem mondjuk, hogyha valaki egyszer hazudott, az mindig hazudik, ugye? Nem, mondjon le, és utána civilben, hogy mondjam, tehát én... Akár még kezet is fognál vele. Én bárkivel kezet fognék egyébként, én egy primitívségnek tartom azt, hogy valakivel nem fog kezet, tehát hogy a Gyurcsánnyal, most érted, én kezet fogok a Gyurcsánnyal, attól én még a Gyurcsányt valakinek, egy hazug embernek tartom, és egy gátlástalan szélhámosnak. Na, hát így kezet fognék vele, és mondanám, hogy Feri, te aztán egy gátlástalan szélhámos vagy. Sikeres broker. Ettől nekem nem fog változni a véleményem a Gyurcsányról, de szerintem primitívség valakinek a készfogását visszautasítani. Én ezt egy primitívségnek tartom. Szóval én bárkivel kezet fogok, hogyha erről van szó. Robi, egy jó mondatodat miért kell rögtön egy szarral kioltani? Na látod. Ez a kérdés hangzik el. Ez egy konkrét felvetés igen, volt, úgy érzem. Igen, én szeretném tudni, hogy mire vonatkozott. Halló, halló! Halló, sziasztok, Tamás vagyok. Szeretnék hozzászólni a műsorhoz. Szólja, légy. Benne vagy az éterbe. Nagyon jónak tartom, mert végre szabad gondolkodókat hallok, nem olyan pártos, meg pártok szerint gondolkodok. Szóval, a következő a problémám. Ha embereket zavar a piros-fehér csíkos zászló, akkor a címer bal mezője, ugye a magyar címer, a magyar nemzeti címer bal mezője miért nem zavarja őket? Címer formájában ez miért nem zavarja őket? Egyik kérdésem. A másik, láttátok már a Nemzetbiztonsági Hivatali jelvényét? Igen, igen, nagyon durva, tényleg Árpád Sávos, és ott van fölötte a turul. Igen, turul. A turul, bocsánat. Tehát kettő is olyan van, ami abszolút, na mindegy, ez a másik. A harmadik kérdésem. Akkor a vörös zászlótól is félni kell, mert a Hitlerék azt csinálták, hogy a vörös zászló közelében egy fehér mező és benne egy fekete horogkereszt. Ha kivesszük belőle, ugyanúgy, mint ahogy a náci jelképet kivesszük az Árpád Sávos zászlóból, ugye a nyilasok zászlójából kivesszük a nyilas keresztet, és ott van az a piros-fehér csíkos. Jó, hát ez azért összemosás. Neked mi jutna eszedbe, hogyha egy tömeg vörös zászlókkal menne tüntetni? A Moszkva, vagy mit tudom, ugye? A baloldaliak. De miért? Miért a baloldal jut eszedbe? Most mondtad, hogy ha kivesszük a horog keresztet, akkor ugyanaz. De attól nem kell félni, ez csak egy jelkép egyébként is. De akkor nem azt mondom, én most azt mondom, hogy az izraelit... Jó, de ez a címer, ez sokkal korábbról való, mint hogy a nyilasok jöttek volna. Tehát az hogy az emberek... A címer, a magyar címer. Persze, egyrészt. Másrészt meg a náci Németország jel... Tehát az egész eszmevilága a náciknak az jóval régebbi, mint a nyilasok. A nyilasok csak átvették a náci ideológiából azt a részt, hogy üldözni a zsidókat. De még egy sor más hülyeséget is átvettek. A lényeg az, hogy akkor a vörös zászlótól, ami korábbi, hogy a vörös zászló közepébe beleteszünk egy jelképet, attól sokkal jobban kellene félni az izraelita érzelmüknek, mint a piros-fehér csíkos zászlótól, amiből kivették a náci jelvényt, értitek? Köszönjük szépen! Hát ennyit erről. Köszönjük a felvetést. Hú. Szándékosan szólt Fletó után a polisznót, amelyben Sting arról énekel, hogy a kurva ne kurválkodjon? Írja Tib. Hát, hogy mondjam. Ezek a kérdések, ezek jogos kérdések, de tökre ne hagyjuk a figyelmünket elterelni arról, hogy Gyurcsány takarodjon. Tehát most ez van napirenden, hogyha jól sejtem. Most ez a téma van napirenden, és tudod, mit gondolok? Ez a lehető legbusztustalanabb dolog. Hogy Gyurcsány ugyanúgy visszaél a holokauszt áldozatoknak az emlékével, pontosan. Akkor, amikor rájuk hivatkozva pontosan. Tereli el a szót a saját politikai szennyeséről, neki azok a zsidó áldozatok nagyon-nagyon jól jönnek egy ilyen ügyben. Nagyon jól jönnek, rögtön el lehet terelni, és ez egy akkora tabu egyébként a nyugati civilizációban. Tehát gyakorlatilag a legnagyobb vád, amivel illetni lehet a nyugati civilizációban valakit, ha azt mondod rá, hogy náci. Tehát valaki te rád azt mondja, hogy te hazudtál, azt mondja rád, hogy te hamisan könyveltél, azt mondja rád, hogy visszaéltél a rád bízott javakkal, azt mondja rád, hogy becsaptad a választóidat, becsaptad a képviselőket, akik oda beszavaztak téged, erre te azt válaszolsz, hogy te meg náci vagy. Szóval ez nem stílus. Ez nem stílus. És tudod mit? Még hogyha Gyurcsánynak minden szava igaz is ebben a kérdésben, ahogy egyébként nem az, de még ha igaza is lenne, erre akkor sem hivatkozhat. Takarodjon. És ezek után meg főleg. Tisztítsa meg a saját pártját, és akkor utána... Először is mondjuk az antiszemitáktól. Először is mondjuk a cuslágoktól. Kezdjük talán azzal. Mindig ez. Robi, a farkasfogas fehér zászló azok? Azt nem lehetne jó szándékú jobb oldalnak felajánlani demonstratív célokra, kérdezi Tom. Robi aranyos vagy, de szerelmes a saját hangodba, ezért mondasz annyi zöldséget. Pihenj egy keveset, Marokkó ilyenkor nagyon szép. Köszi, és fizeted? Ha te kezet fogsz Kurcsánnyal, magadat minősíted, azonosulsz vele. Miért azonosulnék én valakivel, ha megfogom a kezét? Ki találta ki ezt a primitív hülyeséget, hogyha te valakivel kezet fogsz, azzal azonosulsz? Még ha köszönsz valakinek, hogy jó reggelt, akkor te azzal azonos vagy? Ez így van, ne köszönjél. Ha valakit utálsz, ne köszönjél. Ezt a primitívséget, de ez a szörnyű, hogy az emberek azok ilyen, kezdenek ilyen zsigeri primitívek lenni, de tényleg, mint az ilyen suttyó bunkók, de tényleg. Kezet fogott vele, láttam, ugyanolyan azonosul vele. Úristen. Robi, kézfogással kapcsolatban egyetértek veled, az egy bunkó dolog, ha a kéznyújtást, ami eredetileg azt jelentette, hogy nincs nálam fegyver, nem fogadod el. Ugyanilyen bunkó dolog a köszönés nem viszonozni, írja a TESZ. És hogy olyan bunkó dolog nem kezdeményezni esetleg, hogyha találkozol valakivel, és nyilvánvalóan ismered. És ha csóróznak, akkor fletó csóró lesz szolidaritásból? Ez egy jó kérdés. Az én panelproli. Igen, a panelproli. Azt szeretném ellátni egyébként, abban a melegítőbe, tudod? Az én népi lelkemben az Árpád sáv a nyilas, az Árpád sáv a nyilas az meg nyilas. Hasonlít az osztrák és a lengyel színekre is. Rühellem a nyilasokat, de tisztelem az összes történelmi zászlónkat, köztük az Árpád sávosat is, írja Marci. Aki úgy minősíti magát, és így emlékeztet minket önmagára, hogy ő az ateista zsidó-muszlim keresztény, aki szerint Saulus a történelem leghatékonyabb összeesküvője. De reagált egyébként a Fidesz is Gyurcsányra, mégpedig Navracsics Tibor személyében. Méltatlan, sunyi vádaskodás ezt egy angol napilapban megtenni. Nagyon kérem, hogy ne tegye, és ha már egyúttal teszi. Akkor arra is kérem, hogyha ilyen tág kategóriákban fogalmaz, akkor legyen szíves itt majd a válaszában felállni, és határolódjon el a 2005 áprilisán az MSZP kongresszuson elhangzott úgymond kódolt antiszemitizmussal, amelyet a 168 óra megörökített Nagy József tollából. Határolódjon el Szuslag Jánostól, és az előbb még itt ült Arató Gergely államtitkártól, akik annak idején a terrorháza előtt antiszemita poénokat eregettek el. És még valamire kérem el. Szörnyű egyébként, hogy folyamatosan lopkodják az érveinket, meg a geggjeinket, nem? Hát, ugyanabból az anyagból dolgoznak ők is. Ugyanabból a nyomorult magyar politikai szappanoperából szemezgetnek. Ugyanabban a sárba turkálnak. Kézfogást csak mímelnék Fletóval, hogy jobban szembe köphessem. Pirj egy SMS író. Király vagy. Kunce Gábor frakcióvezető úr, kb. 3 hét múlva nyugdíjba fog vonulni. Egy nagy tapssal kívánjuk neki boldog nyugdíjas éveket ezt olyan. Ráfér a pihenés, hangereje még mindig a régi, humora már sajnos nem, megkopott, de ennek ellenére szeretettel várjuk továbbra is a parlamenti munkában. Esetleg elnök úr majd a frakcióvezető úrnak még plusz időt adjon, hogyha lehet. Ez az ócska alja primitív személyeskedés, nem? Ez a De tényleg, de ez az, amire nem vagyunk kíváncsiak, mert rohadtul nem ezért fizetünk titeket, kedves képviselők. De miről vitatkozzanak? Ezt a primitív, kistílű szarozását, sárdobálását egymásnak, még nem is, még csak nem is politikai üggyel kapcsolatban, hanem a de szarul nézel ki, most átem a fogat, hogy nézel ki, csipás a szemed, bügös vagy öreg. Robi, hát ez a stílus, mert hogyha, komolyan, hát ez a Navracsics is már vegye észre magát, de komolyan. Hogyha a lényegről kéne vitatkozni, akkor azonnal kiderülne, hogy ők gyakorlatilag egy platformon vannak. Ha elfogadod az EU-t, el kell fogadnod az EU által rád kényszerített divergencia programot is. Ennyi. Ugyanazt csinálnák ők is. Ugyanazt csinálnák. Persze. Tehát, hogyha a lényegről kéne vitatkozni, nagyon hamar kiderülne, hogy ugyanazt a szekeret tolják. De ez tényleg nem stílus. Tehát vagy most azonnal fizessék vissza, nem a költségtérítést, a fizetésüket, és húzzanak el onnan, de tényleg melegebb éghajlatra, vagy pedig kezdjenek el normálisan dolgozni, mert ez, amilyen stílusban egymással beszélnek, meg egyáltalán, amit itt előadnak munka címén, hát ezért fizetjük őket, hallgassátok már ezt! Kunce Gábor frakcióvezető úr körülbelül 3 hét múlva nyugdíjba fog vonulni. Egy nagy tapssal kívánjunk neki boldog nyugdíjas éveket, ezt kérem. Ráfér a pihenés, hangereje még mindig a régi, humora már sajnos nem, megkopott, de ennek ellenére szeretettel várjuk továbbra is a parlamenti munkával. Esetleg elnök úr majd a frakcióvezető úrnak még plusz időt adjon, hogyha lehet. Az kétségtelen különben, hogy a Kunce volt a leghumorosabb. Tényleg az volt régen, ma meg már tényleg megkopott a humora, de ez ilyen. Kuncém a Fidesz kommunikációját úgy jellemezte, hogy papagáj kommandó. Én meg arra emlékszem, amikor egyszer... Ez nagyon találó. Mindenhol ugyanazt elmondta. Mindegy, hogy melyik fej, mindegyik fejből ugyanazok a szavak ömlöttek minden csatornán, és ezt jellemezte papagáj kommandóként, amit az MSZP sikeresen eltanult és átvett. Hát nem is tudom. Lássuk, lássuk. Ez a stílus, amit most már újfent megengednek maguknak, és újra meg újra, ez egyszerűen elfogadhatatlan, minősíthetetlen. De hogyha a Kunce életműből szemezgetünk, mert szeretnénk szépen emlékezni Kuncéra, nekem is eszembe... Aki köztünk marad, ugye? Csak így, természetesen. A legszebb emlékeink között. Természetesen nyugdíjasként visszajár. És nem lesz karácsony, hogy a csingilingi közepette nem fog eszünkbe jutni a jó Kunce, aki egy-egy jó beszólással mindig megédesítette nekünk a hétköznapokat. Ez a drága, öreg, joviális figura. Kunc az nem az a figura egyébként, aki olyan, mintha a számítógép dobta volna ki? Tehát az SDS egyébként gyakorlatilag ezzel züllesztette le az SDS-t, hogy ő volt a kiválthatatlan Jolly Joker. Gyakorlatilag ő volt az, aki a legmegfelelőbb figura, aki... Tehát az egész figura olyan, mintha egy ilyen parasztember lenne, azzal a bajusszal, meg az egész mély dörmögő hangjával. Tehát ilyen nagyon mély magyar az egész jelensége, az egész jelenségvilága Kuncénak, és gyakorlatilag hát, hogy is fogalmazok, tehát ő az, akivel kapcsolatban, vagy akire hivatkozva lehető legnehezebb lezsidózni az SZDSZ-t. Tehát, hogy tényleg a figura egyébként humoros is volt, szerintem jó verbalitása is volt eleinte, tehát így nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból volt nagyon erős, és mondom, hát ilyen nagyon-nagyon mély magyar karakter. Hát a problémák ott voltak, hogy a kisalkukba elkezdte belevinni az SZDSZ-t. Hát igen. Tehát, innentől kezdve ugye a kisalkuk a végén. Jó, az alkuk embere volt, gyakorlatilag azzal tűnt fel, hogy rögtön bement a koalícióba. Miniszterelnök jelöltként ült fel, majd pedig soha többé nem merült fel az, hogy esetleg miniszterelnök legyen. Talán nem is kisalkuval kezdte. Hát igen, szóval szerintem beütötték a számítógépbe ezt, hogy így legyen humoros, legyen mély magyar, legyen intelligens, legyen vidéki, figura. Nem véletlenül sem, és a végén nyomtak egy entert, és kidobta a gép Kuncét. Hát ez volt Kunce. Most vajon mit ütnek be, azért kíváncsi leszek. Én arra a... Szerintem kóka bezsebeli az SZDSZ-t, mondjuk így. Én arra a Kuncéra emlékszem, akitől megkérdezték egyszer, hogy ő szereti a bokros csomagot, amikor még belügyminiszter volt, vagy hogy mi a véleménye. Tehát ő személy szerint szereti a bokros csomagot. És mondta, hogy én a feleségemet szeretem. Az olyan vicces volt. Másodszor ebben a parlamentben kijelenteni. Egyszer már elmondtam, de akkor úgy látszik, önök nem figyeltek, talán a saját szobrukat csiszolgatták. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség a történelme során sohasem vállalt semmilyen közösséget egyetlen diktatórikus politikai rendszerrel, egyetlen diktatórikus politikai eszmével sem. Ez mindig is így volt. Tudjuk, hogy van ebben az országgyűlésben olyan párt, amelynek a jogutódja igenis vállalt diktatúrával rokonságot, onnan származtatja magát, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nem vállalt sohasem közösséget. Sőt, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 1988 tavaszán azért alakult meg, hogy ne legyen diktatúra Magyarországon. Visszautasítom ezeket a vágyait. Visszautasítom ezeket a vágyait, mert méltatlanok. Méltatlanok különösen egy külföldi napilapban. Nincs módja egy angol újságolvasónak annak utána nézni, hogy igazak-e az önök megállapításai, vagy nem. Szocialista hallgatónk, itt van az SMS falon velünk, Szali, azt írja. Hello, ha olyan bölcsek lennétek, amilyen okosak, arra is gondolnátok, mi lesz, ha Gyurcsány Ferenc lemond? Nincs jó megoldás jelenleg, írja Szali. Megmondom, kedves Szali, mi lesz, ha Gyurcsány Ferenc lemond? Bármi. Tudod, mi a jó megoldás Gyurcsány helyett? Akit nem Gyurcsánynak hívnak, az a jó megoldás Gyurcsány helyett. Mi az, hogy nincs jó megoldás? Az MSZP nem tud kijelölni egy másik embert arra a pozícióra? Mert ha képtelen rá, akkor alkalmatlan az ország vezetésére, akkor viszont tényleg írják ki az időközi választást. Tehát, hogyha erre képtelenek, hogy Gyurcsány helyére állítsanak valakit, mi az, hogy nincs jó megoldás jelenleg? Könyörgöm! Jöjjön én felőlem Szili Katalin, vagy jöjjön én felőlem Molnár Gyula, vagy jöjjön Kovács László, vagy teljesen ezt az állapotot, amíg ez az ember vezeti az országot, ezt nagyon sürgősen szüntessék meg. Látod, és te is ilyen ismert nevekre gondolsz. Én arra gondolok, hogyha ha mondjuk pár évvel ezelőtt lenne, amikor még nem ugyanaz a személy vezette az MSZP-t, mint aki a kormányfőt adja, amit 16 éven keresztül a Fideszben mindig, hát nem 16 éven keresztül, ugye attól kezdve, hogy Orbán Viktor lett a miniszterelnök, és a párt vezetője egy személyben, az MSZP attól kezdve támadta ezt a felállást. Az MSZP jelenleg az egyik legantidemokratikusabb párt. Hogyha az előbb merült volna fel ez a kérdés, hogy Gyurcsány menjen, még azt is el tudom képzelni, hogy egy olyan ember, akit esetleg nem ismerünk, és esetleg jó ember, és esetleg alkalmas ember, egyszer csak úgy kiveti magából az MSZP, hogy hát íme itt van egy jelölt. Akkor azt mondom, hogy ez megtörténhetne, de most már nem történhet meg. Tehát amikor az MSZP úgy választ vezetőt, hogy egyetlen jelölt indul, és az a jelölt kijelenti, hogy ott hagyja a pártot, hogyha nem szavazzák meg legalább 75%-ban őt. Hát akkor azt mondom, hogy valóban nincsen más megoldás. A nácizás, zsidózás valamilyen értelemben a kommunikáció legerősebb végkifejlete. Szómágia, ahogy képmágia az ászlózás. Képi erejével tudhatni, írja KV, aki így beellemzi magát az agyunkba, köszönjük. A demokrácia RT-t is úgy kell majd megvédeni, mint a terrorházát Pető Ivántól, bárcsak ne lenne igaz, amírja Jé. Nem tudom, de egyelőre nem látok erre utaló jeleket. Pető Iván mit akar csinálni? Pető Iván, nem tudom, de úgy kellett megvédeni tőle. Haló. Halló, sziasztok, Bence vagyok. Hello. Nagyon sok mindenhez szeretnék odaszólni, de nem fogok, mert érdekes a műsor, de csak annyit így, hogy SMS-ben is küldtem, hogy hát Gyurcsány Ferencet ismerik, aki vissza akarta hozni a vörös csillagot. Tehát nem tudom, hogy elnékezni. Én vissza akarta hozni a vörös csillagot Gyurcsány? Hát konkrétan talán még a Cuslág is benne volt, most nem tudom így pontosan. A húzó neveket mondod. Gyurcsány Ferenc 100%, tehát szerintem rá lehet keresni az interneten, hogy akárhol megvan. Ilyen hiteles fórumokon, hogy a vörös csillagért küzdöttek, hogy az jöjjön vissza. Tehát ezek után... Én nekem meg semmilyen szimbólumot nem tiltanék be, hogy őszinte legyek. Felőlem legyen legális a vörös csillag, legyen legális a nyilas kereszt, legyen legális a horog kereszt, legyen legális a sarlókalapács, én nem hiszek abban, hogy jó dolog lenne a kollektív tudatalattiba lefolytani szimbólumokat, szimbólumoktól félni, így gyártunk tabukat, így gyártunk démonokat magunk ellen, amik majd álmainkban visszajárnak. Ez szerintem egy nagyon-nagyon nagy hiba nem szembesülni a múltunkkal. Ezek a múltunk részét képezik, semmi szükség nincsen arra, hogy lefolytsuk. Az, aki homokba dugja a fejét, az nagyon csúnya meglepetések érhetik. Látni kell, szembesülni azzal. Ha valaki náci, lássam rajta, hogy náci. Mi engedjük meg neki, hogy nyilas keresztezzen, horog keresztezzen. Nincsen ebben semmi rossz. Nincsen ebben semmi szörnyű. És egyébként brutálisan sokkoló a terrorháza, ahogyan kinéz. Nem tudom, hogy most is így néz ki, de arra emlékszem, hogy valami egy vagy két évvel ezelőtt emberek Dávid csillagokkal a mellükön néztek ki az ablakon, a rácsokat fogták a terrorházánál. Tehát, hogyha ez nem zavarja a holokauszt túlélőket, akkor majd zavarja őket az Árpád-sávhoz zászló. Tehát ezt sem értem, de komolyan. Tehát, hogy ez nem sokkolja le őket? Vajon? Az a baj, hogy az emberek csak úgy tudnak gondolkodni, legalábbis a politikusok, hogy vagy betiltják, vagy mindent megengednek. Tehát valahol még középutat kéne találni ebben is, de valószínűleg nem fognak. Még egy hozzászólást megengedtek. Kovács László nevét fölmerült, hát könyörgöm. azért egy ilyen messze nem menjünk. Hagyjuk már őt békén, nem tudom. Hagyjuk már őt keresni, hagyjuk keresni őt, de hogy van nyugdíjban, ő Európa Parlamenti képviselő. Ó, hát ő az EU adóügyi biztosa. Ő az, aki mindenre alkalmas, tudom, már emlékszem, tudom. Ez most sok ilyen elszás van. Bocsánat, csak a választási műsorban volt még, hát nem most még, talán 4 évvel ezelőtt, vagy nem tudom mikor, hogy Kovács László értékelte éppen az eredményeket egy riporter előtt élő adásban, és már éppen akkor átvette az vezetést az MSZP, és bejátszottak ennek ellenére egy részletet a Fidesz oktatásügyi miniszterétől, aki azt mondta, hogy hát most úgy néz ki, egész jól állunk, de ezt bejátszották, tehát már pont nem volt aktuális, nem tudom, hogy értek, amit mondok, és erre Kovács László azt mondta, hogy hát ebből is látszik, hogy a Fidesz politikai mennyire szrusz politika, bedugják a fejüket a homokba, és nem látják, és a riporter mondta, de hát ez egy bejátszás volt. No hát persze, hogy mindent kellett magyarázni. Hát körülbelül ez a kommunikáció, amit érzek az MSZP részéről a Fidesz felé, és ez a persze, hát egyik kutya másikat, de hát ez a fajta... Mindig amelyik hatalmon van, az az, amelyik hangosabban ugat, mert nagyobb az önbizalma. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Sziasztok. Hello, hello. Miniszterelnök úr, arra kérem, hogy nézzen a szememben most először, bár tudom, hogy ez nem kérem. Arra kérem, mondja meg, hogy ön antiszemitának tart-e engem. Válaszoljon, most legyen bátor és válaszoljon, bólincson egyet, vagy rázza meg a fejét. Antiszemitának tart engem? Antiszemitának tart? Mutasson egy embert innen, ebből a frakcióból, a pártjának ebből a részéből, akit ön antiszemitának tart. Mutasson, álljon föl és mutasson. Ez súlyos vád. Most akarom! Na ez kemény. Most akarja. Ez kemény. Erre, na most, amit a Navracsics itt előadott, arra azt mondom, hogy ez kemény. Szerintem ez fasza. Így kell. Na én egyébként ritkán mondom azt politikusra, hogy tökös és hogy a helyén van, amit mond, és ahogy mondja. Nagyon hatásos. Még ahogy hallgatod, van ereje. Van ereje. És van igazsága. Hogy ne lehessen ezt csinálni, ne legyen ez egy politikai vád, kistílű szaros pénzek lenyúlásának az elfedője, hogy te náci, hogy ez ne lehessen többé. Még hogyha igaz is. Akár igaz, akár nem. Nem és egyébként te a napnál is világosan, hogy ezek a fideszes gyerekek nem nácik. Igen, a napnál is világosan. Ez a vád, ez alantas, aljas, és a Navracsics meg nagyon tökös volt, ahogyan kiállt itt és ezt előadta. Ebből ez csak nagyon, magyarázkodni. Ez nagyon frankó volt, erre azt kell, hogy mondjam. Ez tényleg nagyon frankó volt. Na ez olyan volt, ahogyan én így képzelem. Tehát ha valaki így engem lenácizna, én így odaállnék, és így kérdezném, hogy na most akkor nézzél a szemembe, és mondd azt, hogy náci vagyok. Tehát ez tényleg, na ez fasza volt. Na, végre valami. Ha már antiszemitizmusról beszélünk, én úgy tudom, hogy az 50-es években Izrael állam diplomáciai jegyzékben kérte a Magyar Népköztársaságot, annak kommunista vezetését, fejezze be a zsidók kitelepítését. Erre azt válaszolta a Magyar Népköztársaság, hogy nem a zsidókat, hanem a polgári elemeket telepíti ki az országból. De volt egy ház, amelynek különösen hányatott sorsa volt. A Szemlőhegy utcában volt egy ház, amely ma a Magyar Köztársaság miniszterelnökének hivatalos rezidenciája. Ezt először a nyilasok vették el a zsidó tulajdonosától. Utána visszaadták neki, majd az 50-es években államosították, a kommunisták vették el a zsidó tulajdonosától. Ma a Magyar Köztársaság miniszterelnökének hivatalos rezidenciája. Bocsánatot kértek az egykor volt zsidó tulajdonostól, vagy az ő leszármazottaitól? Önök jönnek antiszemitizmussal? Önök vádolnak minket antiszemitizmussal? Kérjen bocsánat! Dökös a Navracsics. De most azt miért kéne az MSZP-nek bocsánatot kérni? Én csak egy valamire hat hivatkozzak. Ezzel ugye meg most a Navracsics meg kommunistázott, hiszen párhuzamba állítja, mint egy folytonosságot. De ez egy utolt párt. Tehát nem állítja párhuzamba az MSZP, az az utolt pártja az MSZMP-nek, az MSZMP az utolt pártja az Magyar Dolgozók pártjának, az MDP-nek, az MDP az az MKP-nak az utolt pártja, az MKP az pedig a KMP-nek az utolt pártja, a Kumbéla pártjának. Tehát itt ez jogfolytonos, tehát ez jogilag. De MSZMP még létezik. Tehát hogy lenne utolt párt? Több utolt párt is van. Itt ketté ágazik? Hát persze. Tehát persze, akkor már nem persze. Ugyanaz. De, na jó, de utolt párt. Tehát jogutód. De jogutód, ez jogi kérdés. Tényleg az. Szerintem hát addig volt ez jogi kérdés, amíg el lehetett lopni a vagyont. Jogi attól függetlenül, hogy ellopták-e már a vagyont, vagy nem. Ez az egyik. A másik az az, hogy az antiszemitázza le a Fideszt, aki nincs tisztában azzal, hogy a Fidesz és az izraeli Likud párt, azok testvérpártok, és hogy pár évvel ezelőtt Orbán Viktor személyesen volt kint Izraelben, ahol a Likud párt elnökével Ariel Sharonnal haverkodott és ápolta a testvérpárti kapcsolatokat. Tehát egyébként a legbrutálisabb palesztin üldöző politikai platformmal ápolt testvérpárti kapcsolatokat a Fidesz, ehhez is külön gratulálunk nekik. Meglehetősen gusztustalan, de egy röpke pillanatig se antiszemitázzuk már őket, de ezek után főleg ne. Hát ez volt már a Demokrácia RT. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól folytatódik.